چی رازی نو پیاده با رازی سور با نرازی پاس بانده پا گاڑی که اتر دی پوری کتابون ار پسی دیر تلی دی خواه وی زړه جامه به اوستی په نوی جامه کې ونه راځي چې ځان سنبال کړی یو نه په زړه جامه کې لکه د مزدور په شان تي آئیه دل وهم صاغرون ادی به ډیر ذلیلې ډیر ذلیلې به راځي تر دې پورې چې بادشاہ به تینه جزیه واخلي او که خوښه یې نو یو سپیړه به ولې هم ورکړي چې بدبخته ایمان دے نہ راوڑا او جزیہ راوڑے پدی طریقہ باندھے بتی نہ جزیہ قبلی خا الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون في سورة توبة أول إساد مشركين بحثوا أدري قسمه اول ناقضین و چو وعدی ما تکڑی وی داری حکم بیان کو فصیحو فی الارض اربعۃ اشہر سلور میاشت دی تا محلت تے بیا ودی سر حکمی دا قتال دیم معاہدین چو عدبان پابند اگی حکم فاتمو الی معاہدہم یقی سر پہ وعدے باندھ پابند ہے درم قسم مستامنین یقی مسلمانان سر پناہ حاصل کرے وا حکم او کج دیل پناور کے حتی اسمع کلام اللہ دید دین ندی خبر نو شاید چیمان روڑی پیار پسی مسلمانان تا چکم مخت موانع رات لو دا قتال دا مشرکینونا یو پاگئی کی وعدو چی وعدو سرشوی دا داگئی وضاحتی اوکو کیف یکونو للمشرکین عہدن بیا بیاوی وعدنشت دے دوی مانعو چی دیر خو اعمال کی تعمیر دا بیت اللہ حاجیان لو بور کل تو عام ور کل سنگو سر جنگو کو اللہ ذکر کو ما کان للمشرکین یعمرو مساجد اللہ جمعتو ندی تپاتی دی دی لایق ندی تا سدا عملو نا ایمان سر برابر ہوئے ایمان سمر لوے شان لا استوون عند اللہ درم مانعو شیخ پلوالی دا رشتہ داری دا رونا دی ترونا دی سنگا سر جنگو کو تاگی جوابو کو لا تتخذو آباکم و اخوانکم اولیاء تاسو دی اخلے کنا اللہ اخلے تا مقابلہ جو رشو تاسو چیمان راوڑے پا اللہ باندے او دی د کفر سره محبت کوي حدیث تاسو سرونه نه دي دشمنان دي ابي یو مثال بیان کو د حنین چلا به مدد کوي کنه تاسو ولې ځان له بانی جوړوي الله مدد نه کړي پړې ټولو زینو کې تاسو سره خدا بابو اتیش تو آیا تنو کی بیا دویم شورو شو دی یہود سرا یو کم دیر شمنا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر دی سرم جنگ کوئے دا دویم باطل جماعت تے او دا دی وجوہ بیانی جنگ ولی ور سرا کوئے ذکر دی کی دا جرائم دی لا یومن باللہ ولا بالیوم الاخر اگا اصلی ایمان پا اللہ باندے دی کی نشتا چگہ توحید ایمان دے اور نہ پا آخرت باندے نہ دا اللہ حرام حرام گنی نہ دا اللہ حلال حلال گنی اور نہ حق دین تغاڑک دی وہ یہودیتم خدین دے اسلامم خدین دے ٹول خدین دی حتی یوت الجزیتا یا بہ ایمان راؤڑی یا بہ جزیہ قبل دے سا علل بیان شو نور پسی نور علتون ذکر کی دی دا قتال چی دی کہ شرکم شتا کنا اہلی کتاب دی خوبا کہ شرکم راغل دے زکم شرکین بہت اویلی شی پا دی لحاظ سرا کہ دی چی رست با کہ دی نزیات نوری بی دینے راغلی دہریان شوی وقالت الیہود عزیر ابن اللہ ویلی دی یہودیانو چی عزیر علیہ السلام دا اللہ زیر دے کٹولو ندی ویلی نو بازو ویلی دی انٹول پا کے شامل شو لکہ دا مسئلہ دا چی کلگو یا جرمو کو کچھ نور الاس اننی انو ٹول بکر آلو ابن اللہ و طویلو مفسرین ذکر کی قرطبی جہازا بنو حنو و شفقت زی و تفدیل حاصل سرویلو چدا اللہ دو سر دمر محبت و شفقت کی لکا زی سر جسر محبت کی حقیقی تنو مرادو بس ویزان لے کو زی سر نیولے دے چی مونگو تنازولے وائیو دغی بہتر آمان وقالت النصار المسیح ابن اللہ اویلی دی عیسائیانو چی مسیح عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زی دے پزی سر نیولے دے نازولے دے اختیارات اولے ورکلی دی ادھا دلیل نوے پیشکول چی علی عمران کے ذکر شو مڑ جان دے کی ہٹ نمر گئے جوڑی اودا سے ما درزا دڑون دا برس داوی دفدائی تو کارو نہ دی معجزات تے نسبت کو ذالک قولهم بافواہم دا دوار خبری دی صرف دخلی خبری دی کہ یہودیان وی کئی قولهم بافواہهم سو کوری نو اگر فکر واخلی چمنگ خوم خبر پخلی باندھ کو نہ خبر و پارا خدا خل پیدا کری رہا کرنا ندی سمت لفظ چ قولهم بافواہهم گردی پخلی باندھ خبر کی نہ دے مطلب چ بلا دلیل عرب کو محاورہ کی چپکم خبر باندھ دلیل نہیں ارے تقولهم بافواہهم وی بس وی تا خبر اوکڑا و بعد اوڑنو دیکھو سا مطلب نشتا مطلب تینا بلا دلیل اندائی دا دی خبر دا دلیل ور سر نشتا دے صرف دی پخلی کی دا نہ پاسمانونو کشتا نہ پسمکو کشتا نہ چرتا بلدشتا ہاں دی پخلی کشتا دا قیزے دنو یضائعون قول الذین کفروا من قبل دی خپل خبر یو شان تکڑا دا خبر دا پخوانو کافران سرام پخوانو نا یا حمرت مشرکین دی چاگی ووی الملائکت و بنات اللہ ملائک وی دا اللہ لون دی کرنا تھا دا دیو داغی سپر افشو چی دی پا کلا فخر کی چی منگا عالمانیو عرب خطول امیین دی اگی تا بیس پکاتو اللہ وستاسو عقیدہ ہو یا والا پر خونشت بتا سکے سنگتا اس دن پاری باندی اچھت گرنے چی منگا اہلی کتابیو پر خرازی پا عقیدہ باندی عقیدہ ستاسو یا والا کنا نو یو دواہی اون شوے کنا یو شابیہون مشابہت درکرا رہے خبر ہے یہ اکڑا تھا اتفاق ہو کہ اتحاد کڑے رہے اتحاد کڑے رہے کہنا بولے خبر ہے یہ وادہ اگی ملیکو تدا اللہ لونہ وے ہو دی انبیاء تدا اللہ زامن ہوئے یوشان یہ اکڑا خبرہ داوی کافران و سراچی مخ کے دین کافران دی قاتلہم اللہ قرآن و سنت چی گورن بس اللہ پنیز بانے مبغوز خلق تدین نور نشتا اکفر او زیات مشرکان تدین نور نشتا ذکر دا الفاظ بل چلن دی استعمال کری قاتلہم اللہ. ابن عباس رضی اللہ عنہما وی کل ما فی القرآن قاتلہم اللہ یرادو منہ اللعنتو دا جی ذکر شی نمرات کنا لعنتی اللہ قتل کری دی بس اللہ دا خپل رحمتنا لری کری دی کنا دیتا قتل وینو انا یوفکون دیکم پلاول تکڑی شود توحیدنا اللہ و قرآن زید پار را لے گلو چی خلق دینا توحید دکی دا سے تورات انجیل دی شرکو کو نولٹا شد توحید نکنا ترقی کی خواہ چی گورا دے حضر علیہ السلام تا عزیز علیہ السلام تا نسبت کرو دی بنیتا و دولوہیتا راشد ترقی اکڑا اتخذو احبارهم و رہبانهم ارباب من دون اللہ دین ولی دی اخپل عالمان اخپل پیران خدایان من دون اللہ بغیر دالانا والمسیح ابن مریم او خاص کر عیسیٰ علیہ السلام چوزی دا مریم دے غیق الوہیت و ربوبیت سرنی ولی دی دے دے گی روح المانی دو حضرت عادی واقعہ ذکر کرے دا عادی وی زور عالم نبی علیہ السلام تا ماتے نہ تپوس کو نہ چماتے اوکا تو زما دا خبر نمخ کی ماتا ہوئی چدا سدی چولی جانتا زما پگاڑ باندھ دی سرو زرو اگے و اگے و تو پخوا بخل پا چولی نماتے ہوئے چی القی عنک الوثن دا بت تی دغاڑے نہ لرکا القی عنک الوثن اگے تے بت ہوئے کنا بت نو وسن یہ ہوتا ہوئے بس دا معلوم شو چی وسن ہر غشی تو ہوئی چی بغیر دا اللہ نہ تستا اعتماد پیدا شو ہر سے چی کاغذ ساشی کبھی ساشی کشکل انسانی کنی بستا پہ اعتماد پیدا شی نہ وسن شکل تھا کاغذ تاویز دے او کاغذ کنج کا دا او کاغذ تار دے ہر سچ دے وسن دے ماتے ویچ دا بت غاڑے نہ لری کا ابھی اعتماد دا تپو سکو چمنگ خوخلو احبار و رحبان تا خدایان ندی ویلی اور قرآن وہی چی اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اللہ قرآن دا سویلی دن ہوئی مونگ تا اخفل دان معلوم دی مونگ یو کنا نبی علیہ السلام ورطا ہوئی چی علیسو اذا کانو یحلون لکم او یحرمون لکم فتاخذون بقولهم کل چیغی بتاست یوشی حلال کو اگر کا بحرام یا بے حرام کو اگر کا بحلال بتاست بداری خبر منلا وی آو وی فہو ذات ربوبیت در توی کنا چی حلال و حرام دا زمواری دا اللہ دا اللہ صفت تے ہوتے بل اور کے ندی تو ربوبیت ہوئی کا نا دیزے کی بیا روح المانی لکھی چول آیت ناعیت علی کثیر من فرق الضالت الذین ترکو کتاب اللہ و سنت نبیہ لقول علمائهم ورؤسائهم والحق احق بالاتباع فمتى ظهر وجب على المسلم اتباعه وان اخطأه اجتهاد مقلده دا گور دا غی عبارت تک دیر بہتر تفسیر دے ذکر چی دا دی زمانی دا مرزونو اصلاح دا بگی علاج دا بگی اگوی دا آیت خو ضروری اعلان کئی نا آیتو نو دا اعلان یادی دا چی خلق کوئی ضروری اعلان واو رہے او اعلان دا جنازی دے دا اعلان پچا باندی کئی علی الفرق الضالہ پا گمراہ فرقو باندی سوک دی الذین ترکو کتاب اللہ و سنت نبیہ چغید اللہ کتاب پریخ دے سنت پیغمبر یہ پریخ دی داولی لکلام علمائہم و رؤسائہم دکا علماء منتی دی کنا رؤساؤ کبر منتی دی مقابلہ کی ناغوی گورا حق چدے دے تابیداری وکی گی نکل چی فمتا زہر وجب المسلم اتباع کل چی حق تا تا قرآن و سنت کے اخکار شو نو مسلمان باندے واجب دی چدا گی تابیداری وکی وین اخطأه اجتہاد مقلده مقلده اگر تو اے چدا خود زمون دو استاد او د شیخ د خبر خلاف دا هغه داسی ویلی دی نا سب هغه پسې نه دی اب وته خود خطا وی کنه اب بگی خپل غرض ی کنه خا کتب تابیداری د کتاب او د سنت کہ کنه یهود نسوارا پس باندې گناهګارو په دې چې تحزو احبار او رهبانهم کتاب یې پرېښو اور خپل احبار و رہبان پا خبرو پس روانو نیولی دی اور خپل عالمان اور خپل پیران خدایان بغیر دلانا دا خو ډیرو خلقو نیولی ادا سے یو آدھی یہود نسوارا خو نو نیو المسیح ابن مریم دے دی خصوصیت دا پاروی ورنہ وقت کے ذکر شو خدے بیا دے دے پاروئے چی پدی کے خوشک نشتہ رکھا چی عیسیٰ علیہ السلام زید مریم چی دے دے پاروئے چی دنور بے صرف قول مانو دا اللہ دے کتاب پر مقابلہ کے او دے عیسیٰ علیہ السلام ایک باقیدہ عبادت تو دا قبل شان ربوبیت دی تا تخصیص بعد تعمیم ہوئی کنا تخصیص پس دا تعمیم نچراشی دی کی اشارہ اہمیت تا لکہ جبریل و میکال نہ اہمیت پکی داو چ دے خو بالکل عبادت شروع کرو قول بول سکے وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا گور ہر چا تا دا حکم شروع چ توحید او منے ہر چا تا دی توم شروع کرنا تھا چگن دی وی چنا منگا مستثنا یونا حکم نو شوی دیتا مگر دا توحید چا عبادت تکی داغی مددگار یو لا الہ الا ہوا دا توحیدی کا نفع چنشت ہی سوک حاجت روائی عیسیٰ علیہ السلام ندے عزیر علیہ السلام ندے مگر صرف اللہ دے سبحانہ اللہ پاک ہو گنے کنا سبحو سبحانہ دا دیرہ مبالغہ دا نسبت پاکے ہو کے دا اللہ تسبیح یو دا اللہ ذات پاک گنلی کنا او بل دا اللہ صفات پاک گن لی سبحان خدا کا صفات تھی کنا خدا کا صفتوں دا نور و مخلوق دا صفتوں نا جدا کہ سبحان ہو پاک یو گن اما شری کون دا گنا چی خلق شری کئی ددی مطلب سدے دی کارونو کی چی انبیاء و احبار و رہبانی نیولی پخدائی توب سرا اللہ رب العزت وی دا خو زد دے زد کی راغلی دا زد دا وجن سڑے عرص کئی کا نخا زکر دے دے کہ خام خا سڑی سر دا فکر پیدا شی کئی او جک سڑی او دا خبر واوری چی یہود و او نسوارا و علمان او پیران پخدائی توب سر نیولی و نابتا توی چی سو ولی دا خروک انسانانو دا خبر پسڑی دیر بدلی کنا وی دا پتا بدلگی خو خدای دا زد نو ساتا دا غی پا زد کراغلی و نزک ادا سوی سنگا پا زد کراغلی و چکل قرآن نازل شو پیغمبر دنیا کی خکار شو رانا رالا ناغی خپشو چی دا خو زمونگا حقو ازمونگ عربستان تلڑو نہ بس فضت کرا لے نہ بے عرص ہوئے نو بس وی مونگ بدا کوشش کو چی مونگ دا آواز دفع کو دا رانا ملکو او اللہ دا کوشش کو چی زبے بلو ما یریدونا دا دی ارادہ اللہ تا معلوم ہو کنا خواہ دی ارادہ کی ان یطفئو نور اللہ چی ملکی اگر رانا دا اللہ چی قرآن دے بے افواہیم پخپلو پوکو سران بے افوائیم پخپلو پوکو سران دے او تمثیل پیش کو تمثیل کیے دا مطلبو یو کار نکی گی او تے کئی غر سر سر جنگول دی نوس یریدونا لیت پوکو لگا فرعون چویلو حامان تا چی مال پخاٹو باندھے اور بل کا اوقد لیا حامان علی الطین سمرا گران کاریا کو پخاٹ اور بلی گی دا جو سڑے بزد کرا شندہ کارو نکی نو اللہ بھی مثال دا سے لکے او سرے زدیزا نا پوکی کئی نورتا نورتا پوکی کئی چدا رانا با ملکو ما اللہ رب العزت وی نشی ملکو لزان با ملکی نو داستا کار دے کتابوں نے مثال نہ ذکر کری وی جی پوکی باندھ تر رنا ملکہ نواسی چے لمبا دی راشی گیر دی اس کو دی ان یتفی او نور اللہ بی اپو آئے دی والی چے ملکی رنا دا اللہ پخپل خلو سرا سنگا بی اپو آئے مطلب دا دی اگر پر آپ گانڈی چے دا حق پو مقابلہ کی دی سمرا الزامات او سمرا اعتراضات کری دی دی مطلب سی کہ بس دا خلق بدنام شی دا مسلین خلق نفرت پیدا کی افواہ دیتا افواہ ہوئی کا نفر کڑیر افواہ گانے کڑی دی فواہ نیش مڑا کو لے ولی ویا اب اللہ ہو آپ اللہ مقابلہ کے اللہ دے کا نفر تو سوئے چیز دی خلق مقابلہ کو ما نا تو خدا اللہ مقابلہ کے ذکر دا دین دا غدے دا توحید دا غدے دا قرآن غنازل کرے دے بنیان خو داغی تابیداری کوئی حقیقت کستا مقابلہ دا اللہ سره دا تو ازب ملکوم او اللہ ازب بلوم ویاب اللہ اللہ یتم نوره دیا با مانا ارادہ کی ہا ویاب اللہ لا یرید اللہ یتم نوره اللہ دبل سے ارادہ نہ کی مگر دے خبر چی خپل نور پا دنیا کی پورا کی خپل نور او خپل رنا تمام کی اور اسی دنیا گٹ گٹ تے اور اسی مطلب ویعب اللہ انکار کی اللہ دے خبر نہ چی دا دی سوئی چی دا با ملا کی گی نو اللہ دا با نملا کی گی دین انکار کی اللہ یتم نورہو اللہ با خپل کار دا کی چپل رنا بخل کو ترسی پورکی وے پورے کڑا ولو کرے الکافرون دا بور سرخام خائی چبت بگنی کافران پدی مسلی باندی دا تنبیہ دا حق پرستو تا چگوری تاسو مسلح کوینو سخت برازی کتوی چمونگ مسلح کو خلق بطول دمونگ مرگرشی خلاف پا پکی نی نا بلی بنی ولو کر حیل کافرون کافران با بدگنی او زور بکی او قل وص بکی ہر سبک تاسو با صبر نکالا خلی خلق اس اللہ رب العزت ہوئی چیز بخل رنا پورا کو مسنگ پورا کی اللہ یتم منو رہو دایت دی وضاحت سے داسی پورا کی کنا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق اللہ غزات تے چرا لے گلے دے پیغمبر خپل و دو سیزون سرا بالهدى پا سنت سرا چا عمل توئی او پا یو حق دین سرا چیغا توحید دے اغا اسلام دے ہر امت کی دا دو خبری کنا یو تا ہدایت ہوئی یو بلتا نور ہوئی یو تا ہدایت ہوئی یو بلتا دین حق ہوئی مطلب تی دا دو خبری دا اعمال اصلاح پا سنت کی گی دا قائد اصلاح پا توحید کی گی دا پیغمبر را لے گلے پر یہ دو خبر باندھ دے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ندید پارا چ اللہ غالب کی داخل دن پٹول دن نو باطل باندھی چ دنیا سمر دن رشتا کا نا کلی دنیا ڈاکا دا اللہ داخل دن پدے ٹول باندھی اچتئی اوکار کئی بے حدیث کے امدا سراغلی چلائے زالو طائفة من امتی علی الحق ہمیشہ و زما پا امت کی او جماعاتی کی او پا حق باندیوی لا یذرهم من خالفهم ومن خذلهم دیتا و نقصان نشی رسول مخالفین ارسوک چی من خالفهم چی غی خلافهم کی او غیوی چی من بدی رسواکو نا نا نشی رسواکو لے دعوت ہمیشہ پوری داسی لیظہروا علی الدین کلی احفل وعدے رشتیا کڑا ولو کرہ المشرکون اگر کو مشرکان بڑی بد گنی دی خبر لرام خدا با اللہ دا سکی بخاری کے راغلیو چکلا نبی علیہ السلام خط لے گلیو روم تا ہرقل تا او دا خط ناغڑ متاثر شو ناغوی چیر دا عرب چرتا سوکر آغلی دی دلتا ملوانو نابو سفیان او مرگری راوستو دیلتا تلیو اگین ایتا پوسو نکل او چاو تاوی چی دای خودیر نیز دے دای خود ترزیه دے ابو سفیان دا تیر سو معلوم دی ناغا حرقل تنلستا پوسو نکلیو ابو سفیان با جواب ورکاو جوابو نے ورکو نو ہرقل وی وی فین کا نما تقول حقا کچر استادا خبر رشتیائی چی تادل توکڑی او دا پیغمبر دغسی کا ندیسی بتنو والی نو فسیم لکو موزع قدمی حاتین وی دا زج بکم زیناستم کنا دا بام داغ پا قبضہ کی راشی اوزل فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ دا پیغمبر بے اوزل دا دیزے مالک کردی دا چیزا ما قدمون پا کم زے باندی دی ہر قلوی لیو لیظہر علی الدین کلی ہی چی دم رہے ہو سڑے پوشی کنا اوگا بیا ایمان نراؤڑی نوولی دنیا میں محبت دا وجینا اگر ایزا دا روم بادشاہی نشم پر خودے کوئی اقرار ہے وہ کہاں آ اقرار خو اللہ دار چاہ دکھلے نہ اباسی نہ چاہے اختیار نہ دے بے اختیار اب تدا خبر ہو چدا حق دے ہاں داس اللہ تنہیں بیان شو چدی سرز کا جنگ کوے چدا سکار انہیں کڑی گرل تک ولو کرے الکافرون ویلیو اول ابیزل تک کرے المشرکون ویلیو ذکر اسلام مقابلے کی چی کا نا ارے تو کافران ہوئی او چی بالہدا و دین الحق عقائد پر کراشی راغی مقابلے کے مشرکین ہی کنا تھا اور وہ کہ مشرکون توحید و سنت خاص مقابلہ دی کی او یو عام دے اسلام قوانین دی سوک داغی خلاف کی سوک صرف دا قرآن خلاف کی سوک دا پیغمبر خلاف کی نغی تا کافرین ہوئی کنا او چی خاص دا توحید و سنت مقابلہ کی نغی تا مشرکین ہوئی یا ایو الذین آمنوا ایمان والو دے نور عیبون ذکر کی دی سرزک جنگ کوئے خواہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل بے شکا چھ ڈیر دو عالمان نا و ڈیر دو پیرانو نا خطابی مومنانو تکڑے دے او حال دا دے چھ دا احبار اور رہبان خوپا یہودو کیوں کنا نے اہل الکتاب ہندی ویلی یا ایو الذین آمنوا ویلی دے زکا ویلی چھ دا مومنانو کی بوم دا پیدا کی کنا احبار اور رہبان اغا وقت کی دے یہودو نسواراو اوس پدی امت کی پیدائش ذکر نبی علیہ السلام ویلو کہ لترکبن سنن من قبلکم حزو النعل بالنعل حزو القزة بالقزة الفاظ مختلف راغلی چتا صبح خام خارا سوری گئے دکھانو قومن کو سنت باندھے داسی لکسنگ چیو فیزار دبل سر برابری فرق پکی نہیں یو سپلے دبل سر یو بٹ دبل سر سنگ برابری دکھ سے بتا سو ابھی سر برابر را دے لے رایا کھولے دیا تم بالغی نہ پارا چکے جری یہود کی چادا سے کار کڑی جسے سمساری کو سور نہ نو تھی نہ سو پیم نہ نو دے پکی گیا ماں سو پیم نہ نو دے خا اور اس کو یا تن کیوں دا سرا دے لتر کا بن طبقا عن طبق لتر کا بن طبقا عن طبق تا صبح دا پخانے طریقے باندھ قدم نگلے لگا رہی کہ پھر دو صحابہ تپوس کو کہ الیہود و النصارا تا پخانی سوک دی یہود نسوارا دی نبی علیہ السلام فمن ہو نور سوک دی خدا غدی کا نفر چونکہ دا احبار اور رہبان پتی امت کی انبیاء پیدا شیو نزکا آمنو سر خطاب و کفا کثیرن یہ ویڈیر دالیمانو دا تیرانونا خام خاخری لیاکلونا خام خاخری اموال الناس بالباطلیم مالونا دا خلقو پا غلط طریقو سران لیاکلونا یہ ویلی اموالی جمع راوڑی دا چی بس اغیو پا گدا نکی چکن دا خوراک شیئے گوارو یا نہ دا پیسے درائیں اور دنانی رواڑو نہ اموال ہر سچی کوئی لب نہ کی پتی باندھے بل بات لے غلط طریقے سے رکھا گا رشوت تھے نہ پکیو کا سد جگہ پکیو کا نور غلط معاملات جگہ پکیو کاغذ نظرانو شکرانو شکر دا پک ڈیر دیا تو بل بات لے بولے جو سکھ سکی دینا داغ مار بھی کرنا داغل میں اتنا فنوز ہی ادیبت نراوا وسط خدا ٹول پہ باطل کے راضی بل باطل کہ اللہ پہ کتاب باندھے اخلی چیش ترونا بہی سمنن قلیلا نغم باطل دی داغی رزق بس دغون نگو رہا دے یو ظلم شو سید خلق مالون خوری اداوی زمان دا پار حلال دی آل عمران کی ترشیو کا نخواہ تپوس بت نوش نیبے لے سا لینا فلم سبیل اس گنا نشت منگ بانس گنا نشت پہ دے کتاب تم حق دے ہوئی کا نا یو ظلم نہ دین ظلم تے ہو گورا معلوم ہے تین واغست نہ تو دن نے خبر نکل داخو دی حق ہو کہنا خا نہ حق کم دے کر داؤ چیری تے دن کھولے ہوئے خبر کڑے ہوئے دپل آخر دینا ہوگا عمل نہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ امن کی خلق اور اللہ کا دین مختلف طریقوں سرنگ کم اغیب وہ نہ وجہ چوی چکل حق دنیا کی کارش ہی کرنا دی بخ پل خلق را جمع کی اور تب بیان و شروع کی چور زان ساتے زان ساتے سن زان ساتے دا حق نہ اور توحید نہ اور سنت نہ اور نم و لکی دی شر و فساد او دا حدیث بیا بالکل نوی چی خیرکم من تعلم القرآن و علمه دیوی کدا سے ویلو چی شرکم نخبو اگر تا شر و فساد نم کی نخلق تنا متنفر کی دی طریقہ باندی اڑی خلق عن سبیل اللہ دا دوشو درین ذکر کی والذین اغا کسان اغا مشران دا دنیا سرداران اشراف خلق یک نزون الزہب والفضت چی جمکی سروس پن ولا ينفقونا فی سبیل اللہ اونی خرچ کی دا اللہ پلار کی فبشرم بعذاب علیم دی خزان لا دنیا جوڑا کری دا فاللہ وی خوشخبری ورکدی دا بعذاب دردناک سر ادری والو تان سوکو احبار رہبان او یک نزونا خزانو والا خلق دادریو کنا دادری اغو چی عبداللہ ابن مبارک پخپل قول کی جمع کریو چی وحل افسد الدین الا الملوک و احبار سوء و رہبانها دین بلچان دروان کرے مگر دریو قسم خلق و بادشاہان وحل افسد الدین الا الملوک بادشاہانو روان کرے اور بادشاہان املا کو سمجھ بوتا ہوا و احبار سوء و رہبانها ناکار علماء علماء سوء اور ناکار پیران دے او دیر جوڑ کرو تراغ دے پورے خواہ پیرانو خلق زان تراجم اکول ناس بوکنا نجس خبر بشوا علماء زان لکتلی وی داغین تپوسو کے کنا تو چاہ وہ شک پیدا شو قدیب ہوتا علماء حوالہ ورکڑا کہ پلانی دے کے حدیر لوی عالم دے غنہ تپوس کیوں بل سرے دارا بھی تو ساتھ لے پاگی بے حوالی ورکو لے بیا کہ چاہ وہ خام خام نقصان کو نا پلے بے رپورٹو کو نبس ملکی اٹول دا سے گانڈلے ہونو عبداللہ ابن مبارک ہوئی چی بس دین دے درے و خلق قرآن کرے دے چی دل تکی ذکر کل احبار رہبان او ملوک والذین یکنزون الذہبہ والفضتہ مال دولت جمع کی او لبی نفذ ہے کی فی سبیل اللہ جہاد نشتا ہجرت نشتا انفاق نشتا اللہ ویزی خوزان پورا کرو او بیا خپل ځان ته کامیاب هم وایي چې مونږ کامیاب یو مونږ خدمت کو د خلقو ځان ته ګوره نسبت کوي وي دا څومره مخلوق دی مونږ د دې خدمت کو که نه ټوله ذمواري مونږ اغوستې ده الله چې مونږ له جنت نه را کوي نو چا ته بیا ورکوي نو الله وي فبشرهم بعذاب علیم در به کوم دله زیر ورکه دې ته په عذاب دردناک سره یوم په هغه ورځ یحما علی آفی نار جہنم چی سر بکریشی ویل بکریشی دا سر و سپین اور دا جہنم کی گرم بکریشی فتکوا بها جباہم و جنوبهم داغ بور کولیشی فدی زہب و فزدو سرا جباہم و جنوبهم ددی مخنو لا او ددی الخنو لا و ظہور دی شاگان دا پی سر داغلی شنو فتو کو آبے ہولی کنس تو مفسری نوئی کنس ارے تو زکات کے نشی استے اغمال کی زکات کے نشی ور کو اگر کزم کے پسر پروتی کوئی خزانہ باغی چلتا ڈیرا پٹ دن نہ کا نا اگر ویلو چھنا پٹا دینی دادے پزمہ کا دے پراتا ہی جو زکاة کنشی ورکولے اگر تا کانس ویلو چھنا او کم مال چھ داغی نا زکاة استیشی کنا وی کاغاز اوزمہ کو دلان دی نا کانس ندے اگر تا با کانس ندے اگر نا زکاة استیشی سنگو تا خزانہ رہا ندی زکات نشی استے چسو برائے سوال بے کاؤ ندی بڑیر خپش مخ کی بے پرسوب پیدا شو جبا ہو چڑیر بتنگ شو نو ڈڑی بے بل پلوارو لی نبی بے روان شو نو شاہ بے کلاوتا بازی اپسرین دا ترتیب ذکر کی چزکے دری نمونہ رستری جبا ہم مخوند دی تندے بے تریوکا و جنوب ہم او ڈڑی دی چبل پلپا تاغن بے مخبل پلوارو و ظہور ہم شاگان دی چی تنگ بشن روان بشن تو یو اغل ورک لنکولو اللہ بذکر دی لدہ داغن دی مخوند او ڈڑی او شاگان دا بولی داغلی شکن سو کوئی دیو جنہ چی معزد انسان کے مخ دے دے ذکر یاد کو اور ڈڑے اور شاگانی ذکر یاد کرے چی آگا درد خاخلی انسان چی پا درد دیر پوئی گی نزدی نہ پوئی گی سکا کم دے چی ڈڑ نہیں گا نکو ٹھلی نا پا درد نہ پوئی گی جدن نا پکی اجوفی نا آدھے پوئی گی ابو ویلی شی آزاما کنلتم لینبوزکم علی عمران کے تیرشی ہوئی چیزی بچے سے ہوئی کیا حل قراش ہم دا بلان اخلاص کے دا دا با دی چاہ تیرشی پا دی مارے نکانا سیتو وقو نما بخیلوی دی دی تا باویلی شی چی دا خو بلان دا دا خو آمال دی چی تاسو جمع کرو دا خلو زانون دا پارا لے انفسکم دا غم دا سرنو چی دا با زمونگا قیامت کے پکار رازی فذوق العذاب او سکے فذوق ما کنتم تکنزون او سکے اگر چتا سو جمع کرو خزانہ کرو دے ذکر کر دی خلق چدا طول ایبون پا دی کی راج مشوی دی اہل کتاب کے ذکر سر جنگ و قتال کے بخل پا دی کی دی او حق پا طول پا دی کی دی بل عیب یہ خی دیر دے گی چدی یہود یو بل کار کرو خودی کی تصرف کو چل رب العزت دام دن دے کرنا چاہیے کال دے پاگی کی دول اسمیاشتی دی سلور پکی دے عزت کی دا ترتیب یہ پدی زمانہ کی مقرر کرے دے دی یہودیاں بدا سے کول چدا اللہ کا ترتیب بیروانا ہو بے سلور میاشتی دی بس سلور میاش تھے تا فخر تب اکل دفاع کوا تعین کوا دلہ کا تعین یہ باطل کو چنا رکھو ذوالقعد ذوالحج محرم دری دیوب البصیری متوالیات تھی او یو رجب دے دا سلور دی کنا دیوی ننا تا فخر کر ربی الاول ربی الثانی دغد حرمت گنی ان ٹک دا دیکھ سخاص کل بیدا سے اکڑو چی اعلان بیو کا باقاعدہ خلق ہوئی چیر دستشی اعلان کی چی وقت بے کی خود انہوں نے بدا اعلانو چی کوئی سکال با دا عزت میاشتی نی مخی کال لو بی آئی کنا تو کل بیتنا بلکل ویس سی ولی غیب سنور سے ارادہ وچی یا جنگ کو یا بد ملی کو سکون ہو تو سلور میاشت عزت بے تنویس کے دکال نہ اس کال بنی دی تپ میاشت کی تقدیم تاخیر ہوئی ان عزت الشہور بے شک اشمار د میاشتو عند اللہ اثنا عشر شہرا اللہ فنیز باندی دولس میاشت دی فی کتاب اللہ اداد اللہ پا کتاب کی دی اللہ پا علم کی دی دا کلے مقرر کری دی یوم خلق السماوات والارض آخر وزن آچی پیدا کری دی اسمان نوز مکار دا ترتیبی اکڑے دی چی دا کال با دول اسمی اکتی من آر باتن حرم چپاغی میاش تو کی سلور دا عزت تھی سلس تم متوالیاتن پر جب مزار داؤ سلور حرمت تھی حرم ذالک الدین القیم دا خود دین نبار خبر ندا دیویلو یا خود موخ پلق وخدا روزش پی بکی چارا وستی دی نا دا دین دے دیر محکم زکا محکم دے چی دا حساب کتابوم اللہ پا دین کشمار لدے کاغمیاشت دی کاغروزی دی اگر کے اقبل حرمت ثابت کرے کن چی دی پابندی بکوئے فلا تظلمو فی ان انفسکم زکا لا تظلموا فيهن انفسكم ظلم مکر قدیمی اشتو کی خاص کر پیو بل باندی جنگونا جدالی اخواسی منا دے ظلم کو مطلقا منا دے فیهن دے دے خصوصیت دے پارا ہوئی یدی بکل دے ضد دے وجن خاص کر پدی کی جنگونا کولو اللہ رو لزت تاغیرت کی جب پدی کی ظلم نمکو ہے اس مومنانو سره دا شک پیدا شو چې مونږ خو به عزت ساتو داسې نه چې دوی په مونږ باندې په دې میاشتو کې حمله کوي نو بیا مونږ څه چل کوو پدې یو مشرکین نو الله حکم وکړو چې تاسو ته اجازت ده وقاتل المشرکین کافة تاسو جنگ کوئ مشرکانو سره هر وخت ولې کما یو قاتلونکم زکا کا په معنا دلام سره دی اگی تاس قرار وقت کی جنگ کی اگی پکی دا حرمت پیاش نمانی جی اگی نمانی تاس پر دی اجازت دے جی جواب با کوئے سزا بور کوئے تاس پر دی کنے گنانگار ولی زکا چی اقدام اگی کرنے چی سوک اقدام اوکی نو گنانگار اگی حدیث کی راگلی ادا سے اگیو مقام کی راگلی المتصابان ما قالا فعل البادی منهما کدو اتنا یو بلتا کنزل کئی کنا ندی چار سمر کنزل اکڑو نو طول بوج با پاغلوم بی باندی ندی طول گناہ با پاغلوم بی چا شورو کرے گا پاغا باندی بی ولی آ سبب جوڑ شکن آگا سبب دو عرص جوڑ شن زکا پاغا باندی چیزی ابتدا اکڑا اٹول بوجھ بک دیوان لی تاست گناہ نشتا وجنے مشرکان لرا ٹول ہر وقت کی سنگا چی تاست را جنگ کی کاف پتن پا ہر وقت کی وعلمو پوشین اللہ وعلمو التقین چی بیشک اللہ مرگر متقیان دے مدد بے کی نصرت بے کی انما النسیئو زیادتن فی الکفری بیشک دارست کول دمیاشتو د خپل ځای نه بل ځای ته چې دې خپل ځای شته که نه ادی برستو کړي چیره څه کالي پکې او د حرمت میاشت کې بسی وی آپله وی رج ربیعین او جماعتین دغه وی د حرمت او ذوالقعده او ذوالحج دا دې کې زمونږ ضرورتونه دي نو دا به آزاد دي دې کې به حرمت نه رستو به کړي خپل ځای نه بل ځای ته انداوی دیکھو اسیم کافرانو او دے ترقیو کا پکو فرقی کنا سنچی انتا مومنان ترقی کی نو زیاد ایمان زیادی کنا زادتم ایمانن در دی پکو فرقی ترقی شوا بیشکا دارست کول دمیاشتو دخپل زینا بل زیتا زیادتن فی الکفری دا ترقی دا پکو فرقی چی دیئے کئی یضلو به الذین کفرو گمراہ کولی شی پدی سرا کسان چی کافران دی گورا ظاہر کے اشکال لکھا نکا چی کافر خو کافر ان دی سنگا گمراہ کی زلالت حکلت مقابل دی ہدایت کی راجی کنا نو کافر گمراہ شو ہدایت سے نپاتی شو ندل تک زلالت مقابل دی ہدایت کی ندی دل دبو مانا تو زیادت ہو تو ترا کہہ سر کہ کافر اصلی کافر ہو کافران کے ان دو قسم ہی کرنا سوکھ دادی جی پاوا کفر کے حکار نوم کو ہی کرنا مشرقین بہاجان لو گور کو لی تعمیر بیت اللہ بے کہوں دا کفر کے حکارو نہ کولو نہ ترقی ہو نہ کولا کنا اور دا چیز نے یضل بے الذین کفروا نورم گمراہ شیم نورم کمال تورسی پدے سر کافران پا کفر کیم یحلونو عامن دامیاشتی حلال گنی زند پار پا یو کال کی و یحرمونو عامن اور حرامی گنی پا بل کال کیم حل و حرمت یہ پخل اختیار کے واوست نہ ترقی کو کفر کی کنا یہ تو شیر کی فیلی منگیلیو کنا چیزان نشے حلالول کی حرامی اور حرامول کیا وہ حلالی دا اصل کی زیادتن فی الکفر دی طویلیو حل و حرمت یہ پخل اختیار کے واوست لیوافئو عدت ما حرم اللہ چی پورا کیش مارد اغی میاشتو چی اللہ حرام کری دی بس وی سلور میاشتی دی نکو اغا اغی میاشتی وی ویحلو ما حرم اللہ دی بیا بیا ذکر وی فا او داسل کی جواب دا حضرت عزی اگر قرآن پا خلا ہوئی چی اغوی مون کو تقضایان دیوی دی نزدی لرالم چی قرآن کی دا نازل شوی دی کنا چی تغذو احبارا و مروبانم اربابن زانی پوکو نبی علیہ السلام ورطا دقا جواب ورکو خا کہ غیب یوشی حلال کو اب مردار تاسو با پی عمل وی آو غیب یوشی حرام کو پاکو تاسو با پی عمل کو وی آو وی فہو زاق دا ربوبیت دی توی کنا ویحلو ما حرم اللہ اگر دی حلالیو جائز کئی آغاچ اللہ حرام کلی دیم زین لهم سوء اعمالهم توبت زکنو باتی کدی تصواب ہوئی در بیدت مقام نے خیست کلشوی دی تاغبت عملو نردی اللہ چرے دیت نکی دا سی قوم کافران تا دو ایم باو در دیدے پورے چرے کے بحث دا اہلی کتابو قاتل اللذین دی سر جنگ کوئی عدیز زین در ایم باب چہر منافقان بحث تھے تر پورا سلم آیا تھا پورے سلم آیا تھا پورے دا بحث دو منافقان مسلم آیا تن کے ادری وہ دیر کم چکا نا دانور ٹول چدرش پی تو کار سے ٹول دے پار پا دیکھ بداری خباستوں نے ذکر کی حضرت شیخ رحمہ اللہ شمار لیو درش پہ تو پورے جمرہ بل صورت کے دمرا دکانو گن بہ سنا ہو جی راگلی کدی کی چی راگلی داری وجہ دا اچھے دا صورت نازل سے ہو تبوک کے چدا آخری جنگ ہو اور تبوک جنگ دیر گرانو یو منزل دیر ہو بلو موسم د گرمه او ډیر سخت ادی په فصلونه تیارو دا د امتحانی کرا لکه بنی اسرائیل باندې چې کړو د داوود علیه السلام په وخت کې چې د خالی پر ورځ ما یې نو بیا په نو کنه دی منافقانو وی چې راز دا پیغمبر وخنا وخنا ګوري وی جهاد دی اعلان د جهاد دی دا اس دو جہاد وق دے دی گرمائے تگور اور وری گی ادی پد فصل نرا رسی دلی دی دا ریدا مطلب چدا دے خپل زان نمون کا اعلان کئی ادی نہ پوی دے چدا دا اللہ حکم دے کنا دا دریم باب دے سلورم بیاد مومنان باتی دی عیوب بشمار لیش دا عیب دے یو داغی عذابون وغیرے یعنی تا عیب نویا خود سزاگانی تخویفات دی خو خاص کر چی دی کہ کمیں خامے دی کم نقصانات دی داغی تا بنا منافقان خباستو نوی لیش یا ایو اللذین آمنو ایمان والو ذکر خطاب پا دی سرو کو چی دی زن تا مومنان وی مسلمانان سر شریکو پار سکے منزنو کے او کلب جہادن کی غنیمتن کی برخے نو آمنو یو تو سکا ہوئی نور دی منافقان ما لکم صدی تاسو لرے زاقیر لکم کل چویلی شی تاسو تا اعلانو کریشی چو زید اللہ پلار کیم جہاد دپارا اکا تبوک اعلان چوشو استاقلتم الی الارض نتاسو درانش زمکی تا دیرون بے خواست تی نمبر ایک استاقلتم الی الارض تاسو درانش زمکی تا مطلب دنیا سر محبتی دنیا نمخ نشے اڑو لے مذکر جہاد نہ پاتی شوے لیکن نو اخل ذیل الارض جبل عام ہوئی دویم خباست ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرت ایتا سو خوشحال شوے پو جند دنیا باندی پو مقابل دا آخرت کی دا دویم خباست معنی اکر کنا الی الارض تو مطلب زمکی تا میلان سدی دنیا تا مال دولت تا دی وجہ تاس دا آخرت نا پاتی شوئے دکا جہاد خودی دا پارکی چا آخرت گٹی فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل پس ندا دا سکا دا جون دا دنیا پر وز دا آخرت کی مگر دی رل گدا متاع یہ وطوی قلیل یہ وطوی فی الاخرتی دکا ہوئی چی زکوی جدا خو دیر لوی شیر دا خو متاع ندے دیکھ خوار سشتا ذہب و فضب کے اجتماع کی ذکر شو او دیکھ دخل کو مکان نشتا باغ نشتا فصل نشتا گاڑی شتا دے اسو نشتا دا سمر چشمار لیو کو صورت علی عمران کے کنا دا سنگ قلیل دی اللہ رب العزت فی الاخرت یہ کنا دے نسبت کی آخرت تو آخر مضائف چھے نہ دے آخرت کو مقابلے کی قلیل لکھنا اللہ تنفرو یعذبکم عذابا علیما کچر تاسو نو زید دے پیغمبر سرم اللہ با عذاب در کی تاسو لعذاب دردناک ویستبدل قوما غیرکم او تاسو بلری کی تاسو بدل کے باب القوم راولی لا تذرو شیعان تک منافقان ہمیشہ دو پارا زن تڈیر لئے نسبت کی چدا خوی زمین تر سر پوری دنو کمن تلا سویتن ویستن ویست نشتا دکھا نا اللہ وینا زبا یو بالقوم پیدا کم ویستبدل قومن سنگا چی انعام کی ویڈیو کنا فن یکبر بیا اولائی فقد وکلنا بها قوما لیسو بها بکافرین اللہ ویڈیو کد دیئے نکوی نبزو بالقوم راول ما تراو کمی نشتا بدل کی براول یو قوم بغیر تاسونا او تاسو نقصان نشے رسولے یا غی قوم تا اید اللہ دین تا اولا تضرو شیعا کتاسو ایچ بلبولی رازی بلبولی رازی زمان کو زیبان دی ولا تضرو شیعا یا کتاسو داتو ایچ منگا دی دین نوولو نہ دیو کمزوری شی نقصان بہت اور رسی نہ اللہ وی نقصان رسی اللہ علا کل شین قدیر اللہ پار سبان دی قادر دی نہ قدیم قادر دی چی بل قوم پیدا کی بل قوم راو دی نہ غیر آس تل کنا دار پسی بلے ددی تفسیر ذکر کی بے نہی ددی آیات چکل منافقان دا سے اکرل اللہ رب القوم سنگا پیدا کو مدینے والوں سے اشارہ پہ یہ مثال ذکر کی تشبیہ چتا اس دے تنگو رہے کہ مکہ معظمہ کی نبی علیہ السلام راغ اعلان ہو کو اور دے تمو چدا خزما خپل خلق دے عرب دی قریش دی دی وخام خاما سر مرستہ کئی کئی سنینو دا قوم لحاظ خوبو کی کنا چدا زما قوم دے زد دی قومیم دا لحاظ بو کی اغیسو نکرل اغیو تا مقابلی تا ادری دل ملا یما راوست مدینی تا اغی محروم پاتی شو قبل قوم میں پیدا کو مدینہ کی اغی امدادو کو داس امدادو کو جی دنیا به یاد ساتي الا تنصروا کتاسو د دې پیغمبر مدد نه کوي د سره نمر غري کېږي ما تحت الاسباب د باندې ایمان راوړل او د سره په جهاد کې ودرېدل د سره هجرت کول دا ټول مدد ته کنا ما تحت الاسباب نو الله به مدد کوي جواب یې اصل کې مقدر دی ها الا تنصروه فسینصر الله کتا سے مدد نہ کرے نو اللہ بے مدد کی کنا ولی دلیل تو گورا فقد نصر اللہ یقینا کہ اللہ مخ کی دے سر مدد کرے دے نو بیا بے ہم کئی فقد نصر اللہ دے کدا دے ہجرت وقت مخ کی کنا اللہ دے سر مدد کرے دے پاڑی سخ وقت کی چدارو نہ دو کے مشورہ ہو شوا چنی پریدو ال کور نه چاپیر شو نغه واخدې ګرانو چې نبی علیہ السلام یو ابو بکر لکسانو حضرت علی او صحابه کرام خصوب تلیو حبشی تا اتیاتن حالت تلیو غیلا نور علی چې نبی علیہ السلام هجرت وکړ غی بیا د بار د بار مدینه ته راله بارو بار راله غلط کیو لکسان پادشیو مکه معظمه کې ادا مشورہ اس کو چنئی خرید نو بس نبی علیہ السلام دشپی او تو حضرت علی پخل پالنگ باندھ سملو چتبئی دل سکے نہ تو سنشی ویل اور نبی علیہ السلام کے نو تو ابھی اگر پون چپان باندھ سب اب دادا سورت یاسین آیا سنے اور وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون ده سي وقت لدى بكاري قال اخا بيا دشمن تالي دي نشي ونقصان نشي در كولي حضرت صدیق سره د مخ کې نه مشوره کړې وا او خان یې ځان له تیار کړیو یو غلام هم نو لاړه هجرت یې وکړه مشرکین چی پوشی چی او سرانا نیلانی اوکو چکو چالان دیکن دور دور این عام دی خلق اور بس خوارک اوکو او نبی علیہ السلام چی سورانائی کی دن و آغا غار سور ترسی دلیو غار سور دیر لری زیم دی دیر اچھا تم دی دا خلق پوتا رو خطی نشی او سو لی حیران شی چی دا سنگا تا و خات دا سن لکه دیوال ته چخیج بعضی مشرکین ورپس روان شیو دغا سراقه چی یادی کنه دلی دلیو دی ورپس روان شو پاس باندې حضرت صدیق نبی علیہ السلام ته وی چی دی پکې راوره را لاندې کړو را نږدې شو نبی علیہ السلام وی با نو بس داغ اس کو اوچ از موقع باندی تر سینی پوری خاک شو او نبی علیہ السلام تے بیا چی غیوالی چی گورا سنو ایما خود دی مصیبت نم اخلاص کا او ایزو بستا سو امداد کو ما کما دین پس نبی علیہ السلام دعاو کرا اخلاص شو او تیویز مونگا بدا امدادی چی مونگ پس سوک رازی نو واپس کوای بس او بیا دا کار کون از اخرج الذین کفروا یاد کا آغا وقت و چراویز قدل را کافرانو نمکی معظمین ثانی اسنین دویم دوانو ابو بکر و نبی علیہ السلام از هما فی الغاری او دا خبر دیر قابل دیا داشت دا چو دا دوارا پغار سور کیم اذ يقول ولي لا مستقل مستقل سختي او مصيبتنا او مشقتنا دي زګ قران یې په اذ اذ سره ذکر کوي چې دې خبره ته وګوره چې خپل کلی نه راويستو مجبور یې کړ داړي ور ناشنا خبره دې کې راه پروس د پاره ډېر لوی عبرت او تنبیہ دا چدا سے بکی گی اوی زما فی الغار غار کرا جا شان دا نبی تو گورا سم رازیم دے آقا پا غار سور کے ناس دے دریو رز پوری ار سم رچو دنیا پرست اللہ تنبیہ ورکی چگور دنیا دا غشی دے نو دنیا کے زان دئی نہ مجھوڑے تم رکھوارے مکو ہے زان سر بلڈنگ جوڑو ماں پالنگ جوڑو ماں چمن پکی جوڑو ماں بستری اللہ بھی پیغمبر سو گوڑا پاغذار کے داغت پارس سامان ہو اس سامان نو بس درد ہے بد دے ہو کا بو بکر مکھ کی خوشیوں ایک دے کی سدا سے زہریل شی حشرات نو چمخ کے دسا سم کم اور صفائے کم کا نا انور اسرائیلیات کی جو حلق ہوئی یعنی کہ مارو اڑی رضمانہ دغا دے کی وہ خود انتظار ہو کہ پیغمبر برا دیا اس سے پتا ہوا ہر دے کی اسرائیلیات راغلی قرآن صرف دمر قدری ویلی دی کہ غار سور تا خوشیو تو خپل حفاظت تو پارا اور دی تو ہم اشارہ کی کہ اللہ عرص کو لشی ہے اگر باطل پرست پیران باندھ رت کے دے دے کے چلی کو بتا تو ہوئی کہ کم دے تزی سر کی پٹی کا زما کو خو باندھ پی کی دا نبس جس طرح کی ہو گڑے نا سو کو شام روم کی انتاو نبی علیہ السلام سر ادا سے نہ کہو کہ بس سرگی پٹے کرے حکومت دینا کے ناش میں نال تب خلق ہر وز رات راوت و سارنا کہ پیغمبر راضی سر گرمی پورے بنا اس کو ابھی اب واپس لاؤ چراہ نہ دے ہر روز برات لو ابھی سے خبر اچھی ادرے روز غار کے تیری کڑی دی پر دوڑا منزل کو نو دے اشارہ کی دے رہا چکا نبی علیہ السلام سر خپل سے اختیار ہوئے بغیر اللہ رب العزت دے اختیار نہ نبی بغار کے نو ناس تو اخان تو وہ مجت نہ رہتا دغ سے با موجودانہ طریقے سر لوٹے ہو تو کہ میرا سے چلے ہو کہنا آزے ڈیر لے ہو کہ دازے ڈیر لے ہو کہنا پاغا دا اللہ پخوا دا غدی را دیل اندے اشوا موجودہ پہ اختیار دا پیغمبر کی نہیں آو دیکھ دا اللہ رب العزت دا مطلب ہوں کہ دی دن سر تختیشت دے دی سر غارونشت دے اور دی سر کلے و کور پر خودلشت دے دا قرآن پر دی گواہ دے پر دیم سے علم پیش کی خواہ کلے چی ناس تو مشرکان راو را سیدو پر نخواہ باندے چی دائے قدمون دی دائے خفی دے اور بالکل اغلے تر راو را سیدو چاپی را گر دیدو اور دا صحیح خبر ابو داود کر اغلیو چی اگر غار باندھے کم تر جالا چولے واؤ جو لگی پہ جالے راہ کلے چری بہو کا تو نہ دل تو نہیں راہ لے نہ خواب دے نبیا بتے نہ واپس چھو اللہ رب العزت داری مخو نہ واپس کھولنا سو کوئی ملیک راہ لو ابو بکر چوکا تو نو داری خفی بے لی دی بولے اگر غار تو کوئی پشان نہ دے عزموں کا کدا سے کاٹا بلکہ آدھا سے پترس باندھ دے لکھا تو سمست پہ شانتی لکھا پہ اوڑے کے فرش ہوا کے اولان دے بیا ناستے جری و کاتن و قدمون بے لی دکنا نوے خون لی دو و قدمون بہت اخکاری دو حضرت ابو بکر دا دے کے اجڑل نبی علیہ السلام تیوی چی دو مون خسو پروا پزان نشتا دے خو ستا غم دے را سارا نبی علیہ السلام زما غم مکوا اللہ شتے کا نفع اذ یقول لصاحبه کلا چوئے پیغمبر پاک کل مرگری تا تسلید پارا لا تحزن فما باندے مغم جن کی گن گر لا تخف یا ندوی دی یر ایدنا چرتا ابو بکر و چرتا یرا اگر خلق کو یرا نو کرنا خوا غسم پا عربو کی یرا نشتا دی دادا خصوصیت سے ہاں ولا تحزن يا ويلي كيف ما غم جني ما غم جن كيغا ان الله معنا يقينا الله زم سرادين فدي غار كي بو الله عز وجل حاضر ناظر دي تو اس لیے کہ بارش کی عمدے نغار سور کی عمدے ہر دے کے دے ان اللہ معنا ولی دم آیت خاصہ دے چن اللہ مع المحسنین مع الذین اتقوا والذین هم محسنون دا مایت خاصہ دے مایت نصرت و مدد کے مراد دے نور مکان او جسم نشتا اللہ زمون سر دے پا نصرت و مدد سر زمون گا حفاظت بکی فانزل اللہ اللہ پل مدد کو اللہ نازل کر تسلی علیہ پدی پیغمبر باندھی گور نسبت کرے سر دے نہ چلاغ غم نو اگر باندھی خوف او یا نو بعض کتابوں نے لکھی تو صحت اور غلطیا پتہ نہیں لگی ہو کہ وہ کرتے ہوئے چتو گو را پلا جی کا تو نو آپ سو سنخ کاری دو ویزیش تر کچرے دی مونگا ہوئی نو زبا دا سکن دزما کے دلان دی بوجھ ویزا پاس امنا پری دی دیولے مندل بکی ویش کاری دا تسلی والا ورکو خواہ دتے صاحب ویلی دی قرآن دنور صحابہ و صحابیت کو حدیث سر ثابت تھے کنا او دا ابو بکر صحبت کو قرآن سر دیو جنوی چیز دین سو کنکار کی نو کفر دے چیغا تو صحابی نوی کنا آپ خواہ قسمونو پا کی خلق ویش یگان تا کافر مو آئے آپ خواہ بہت انویلی شلکا گی کی دم را غلو نو آئے داوس کو آغا کنزل کی او دی مشران تا خاص کر چی شیخین دی ابو بکر او عمر تا نزید کفر دا پارا خوڑیر دلیل دی گا سنگا بہت کا کرنا ہے بد دی خلقو سر اتحاد کر دی نزید دی باندی بد گنی کنا کہ ابو بکر تاغی صحابی ہوئی کہ کافر ہوتا ہوئی کہ ظالم ہوتا ہوئی کہ سنور نسبتون ہوتا کئی غاصب ہوتا ہوئی وی حق دا خلافت دا علی و دتی نواغست غصبی ہوتا سور نسبتون ہوتا کئی بیا صحابیت کم دے کے غیمانی اور طولوں فسرین لکلی چیز دا صحابیت نے انکار کی نو کفر دے دکا دا قرآن نے انکار دے لصاحبی نازل کر اللہ تسلیح ودبان دی امد کچی پیغمبر محتاج ای اگر کاغ باند سیر نوا لیکن اول اغا محتاج ای کنا وانا اول مسلمین ینوی لی اول گردن نهادی ستوی دیتوی چی اول محتاج ای اللہ تا انبیاء دا طول نمخ کی محتاج دی اللہ تا ذکر تسلی پا اغا نازل کنا وائیدہو او داو تاییدیو کو بی جنود اللہ امتروہا خدا سے لہ کرو تو ملے کو چتا سن لی دل وجا کلمت الذین کفروا السفلا وی گر دو لا کلمت کافران اولان دی کلمہ سوا سر کافی ہے کلمہ نہ رہا کلمہ بولے جب سو مانو سر راضی تھا کلمت الذین داری مشورہ و جرگا جب دار الندوا کے شوی وا یا بے قتل کو یا بے قید کو یا بے اوشڑو اگر مشورہ اللہ فیل کرا السفلا ناری اس اثر انشہ دی سر جعلوی جلدہ دا سکی کنا مشرکین مشوریو جرگی چی کنا جعلا اگر با اللہ ختمی اگر با اسنی اصف جعلی شی بای ہوا کلمت اللہ ہی الولیاء دے جملے اسمی اکرا دے کی پرخن رازی لا تبدیل لکلمات اللہ لا مبدل لکلماته او کلمہ دا اللہ چدا فیصلہ دا اللہ چدا اگر بامیشہ بلندی او چتی پا دنیا کی چیز با اخفلو انبیاء اللہ حفاظت کم او مدد کم اخفلو مومنان و کلمت اللہ اگر وعدیت نمرات دی خوا اگر وعدیت نمرات دی چی اللہ کلی پیغمبران سرم او مومنان سرم سر صحفات کی براشی چی وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ دا وعدی کری کنا اگر چی صورت عراف کی تیر شو چلا بنی اسرائیل سر اخفل وعدر اشتیا کنا واللہ عزیز حکیم، اللہ زور اور حکمت والا دے، عزیز دے، اسو کو سنشی کولے چا اللہ ساتھی نو اسو کو سر سنشی کولے چا باوی چا دا سے بے کڑیو کنا چا تکلیف بینو ارکاو والا چا پیادے منزل کا غرط خاتو بیا غار کی کیناستو تا ہم دیر لے تکلیف دکن اللہ وی حکیم تو بدین کوئی گی دا زمان کار دے دیکھ زمان حکمت دے خواد چا دا چا شان لوی نو سختی پہ ہم دیر راضی انبیاء و بیندہ سراغ لی کنا خواد ان فرو خفاف و سقالا ازید اللہ پلار کی سسپکی او قدرانی خفاف و سقالا سسپکی او قدرانی دین پتو لگی دا چھے تبوک جہاد فرض عین ناغین چھے سوک پاتے کی دنو اگا مسلمان نشکے دن آمدن قصدن بغیر دو سعوزرنا بغیر دو خطائینا دا دا فرض عین مطلب دے چھے خفاف و سقالا نفی رعام و توی چار سوک گوزی ولی خفافا و سقالا کسوانانی او کبوداگانی ہے شبانن و شیوخن خفاف و ثقالن تو بیماری او کروغی مرض او صحاحن خفاف و ثقالن کبھی وصلی او کو وصل در سرئی خفاف و ثقالن کو فقرائے او کو اغنیائے خفاف و ثقالن کبھی آیا لے او کا آیا دار سے سوکھ دے پورے نئے بات نہ ہو تو اسے کالنا خفاف ہو سے کالن کو خوشحال ہے او کو خفے عام مانا ہوتا دیر و ساتھ ہوگا نہ وہ بس داری بازی ہم اس داخات دا ذکر کریں خفافوں و سقالن وجاہدو بے اموالکم و انفسکم جہادو کے پخل مالن سرا پخل نفسن سرا فی سبیل اللہ اذا اللہ پلار کی ذالکم خیر لکم منافقان و اذا خوڑیر غٹ تکلیف دے تکلیف نشتا تا خوڑیر اچت مقام دے دا دیا کلم لاوی گی دا خو یوم مخدر چی اللہ را وستی را بیا بیا با تبوک نئی ذالکم خیر لکم دا بزان با نگران مگرن دا دیر فیدہ من کار دستاسو دپار ان کن تم تعلمون کچھ رتاسو پوئی گئے دی پا حقیقت باندی دریم خباست دارا لو کان عرضن قریبا کچھ روی پا دی تبوک جنگ کی سامان نزدی غنیمتو و سفرن قاسدن او سفر درمیانوی تم رو گدنے دے یوی میاشت کو لگ تباڑو کا خدا منافقان بتا پسی روان بولے دی مطلب ہو بھی سبیل اللہ نہ لے کرنا لگ تباڑو کا ولیکن بعضت علیہم الشقہ لیکن گران شوپ دی باندے سفر د تبو کو ولیکن بعضت وسيحلفون بالله ليس لورم اگر دی وقسمون کی پلا باند چتو بیا واپس راشی دا گور دا خبر کی چ نبی علیہ السلام کلا واپس راشی او دی وت قسمون کی لا نشتا فلا تدمخ کنا پیشن گوئی کی اخبار و تقید غیب و نخا او یقینا سیحلف دی و سوگندون کی پلا باند وی با لو استطعنا لخرجنا معكم كزمو وسكي دے کنا من بستان پاتی کی دو پولیس تا پمونگا سگو مان دے یا پیغمبر مونگا مسلمانان نیو کزمو وسکے دے لخرجنا لا وسگوری چی سشی دے نو لخرجنا معكم مونگا خام خاتا سر تلیو گوری پینزم یهلکون انفسهم اللہ یخفل زانون علی اکل اللہ یعلم انہم لکاذبون شپکم اللہ خفوئی کی چدا دیر سخت دروغ جندی دی ولی وسن کے دو مالو نے دیر دی عرضی دیر دی و خدا بانا کئی کا نفا اور نبی علیہ السلام ناراض لو چاہ کل تبوک تروانو کنا ندی بگور پدی کی ڈیر تکڑا خا اجازت اختو لبرات لو شل کر دے پری خود اور آویزو چی اجازت رہو کے سو کے آڈیر خسڑے دے آپ خزو کی اجازت سے نواخل بولے بغیر اجازت نہ ہو پاتے کہ دل دا گناہ ہے کنا نہ جہاد نہ کنا نو راہ بنو درخواست نو وہ سرو او پیش بے پر نبی علیہ السلام تا چی منگ تا داو زر دے منگ تا داو زر دے نبی علیہ السلام بورتوی چی بس دک دا صحیح دا دی بلاڑ واپس نو کچا بورتوی چی اولی تاسو تبوک تلا نلے دیوی نا منگ تا اجازت را کری اجازت نام را سر رکا نبی علی تا چا منافقانم نشوئے لے اس یاری سرد نبی علیہ السلام دا طرف نے اجازت ہو چیزیں پاتے شئے نبی آتا چا منافقان خونشوئے لیکن پردہ پر آلا اللہ رب العزت کوئی یر دا سے نوحا کنا سنگا خوا چیزی رات لے اور تاو توی چی نشت اجازت ہو نشت اجازت یا ما سر تبوک تزے ایا و منافقان جے بیا پتہ لگی دلے وا ولی تلخو دینہ کنا دیکھ بو واپس کلی تتلو کورون تبتلو نوار چاہ بو توی چاہ غدی منافقان دی آغا دی منافقان دی خبر سواشیو لاللہ مطلب داو پا اور نبی علیہ السلام چی کم کارو کو ناغم سیو او اولا نو خلاف اولا کار دا دا انبیاء وزر عف اللہ وانکان دا شان دا نبی دی خوا دا شان دا نبی دی ولی خبر لاروس تو ذکر کی اور معافی و تمخ کے اکڑا حضرت قطادہ وی چدار تعجب مقام دے بولے اخبر او بالعفو قبل الذنب دے دماغ خبر ہے اور تمخ کے خطا ہے نہ اکڑا بولے چسوک دا ان ہوئی چد نبی نہ غلطی شیرا آپ اللہ عن کے مخ کے اللہ نے بہا دا سے خبر رہا تھا بھائی سڑے ڈیر چالاک سے ہوخیاری خبر کئی کا نا نہ خومی کا نا نخلی صفائی کو ڈیر خوش ہے نہ چتا سارا خبر وقی تا تبوئی کی قربان تا خدا بہا دا کار داسی دے نو کتب یا نہ پاتے نہ پاتے بہ سارا چل دا امیر سے پڑیر خساڑے دے اللہ و تری آف اللہ عن کا مطلب حضرت شیخ داسی مانا کرے وا ساتلے اللہ دار خطائے نا اب اللہ عن کا ساتلے تو اللہ دار خطائے نا صاحب دا کشاب دے دے کے ڈیرا غلطی کرے گا تو لو بسترین پہ بد ہوئی چتو دوں گا لوے سڑے ہو آغوی اب اللہ لما ازنتا کسما نا کی لما ازنتا بئس ما فعلتا دیر غلط کار دیکھے گا بس دا پہ علم پورے نا دا علم کے شک نشتا دے ذکر چی پہ یو فن نا کنا پہ طول فنون باندے حاوی دے کنا اٹول کی دابونا داغنا اخذ کئی بے زاوی طول دا کشاب نراغست شوی تقریبا پس دا چل دے بکی دماغ زن تکی دا سی اللہ ساتلے تو دار خطائن لما دن تلوم تا سل اجازت کو دے منافقان تا تب تو اجازت نہ کہو حتی تبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین تردی پوری کی خخ کار شوی تا تا رشتین خلق او تا بے جندل وی درو جن ندا تبین با پسکی کی کیدو دا تبین با پدی کی کیدو چی تا اجازت نہ وی ورکڑے و تا تا پتہ لگی دلیو چوئی دا خو منافقان دی موت اجازت ور نکو دی واپس لار خبر تو معلوم شو ندی پتہ و لگی دنی وچی دا دروغ جن دی چتا اجازت ور کنو پاری پردہ رائی ام منافق باندی و پردہ نا چاہ پورا دا قرآن نا اس دکر صحابہ کرام کری رکھا دیر پا قرآن باندی اعلیٰ طریقے سر عمل دی کرے دے ولی اور صحابو چیو بل باندے اس چرتا پر یو مسئلہ کی تنقید کو تنقید داغی اور تنقید سنگو تک مثال بطور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ذات یو خبر کری وا چی کمڑی باندھ سوک جاری نو اگلے عذاب ور کولی شی پہ خبر کے نو ام المومنین پہ تنقید کا نو رحم اللہ ابن عمر لا تنقید دعائے و دمخ کے اکڑا ہا چی رحم اللہ ابن عمر اللہ دی پہ رحمو کی دیو گناہ باندھ بل نشی عذاب بولے ولا تذر وازرتم وزر اخرى اللہ بھی سنگا چی دی جاری نو ملی لے عذاب ور کولی شی ادغ سے جد عمر سے قول و سرا اور سید کہ نبی علیہ السلام دمڑو سرا خبر اکڑی لالتے ہم دغ سیل رحم اللہ عمر اللہ دے عمر باندھ رحم کی مڑی نہ اوری او یا تے ہوئی کہ انک لا تسمع الموتا ولا تسمع ثم الدعاء لا ولا مدبرین دا دغی قول لکن مسئلہ اختلافی دا وحنا راجح قول خدا نہ دے کہنا ام المومنین پاغ صحابہ کی دا کیا مجتہدین دی اور دا قول پیش کو جنک لا تسمع الموتا اگر وہ قرآن خپوئی دا او دی سوئی دیوی نوی دا دینا نفی دا سما نمالوی دی کسا اسما ہون تی دوی ابھی نپوئی دا تو دی باندی اب یا حضرت عائشہ تغیر غلط نسبت کی دی پا ظاہر دا قرآن عمل کرے دے اجی پا ظاہر دا قرآن عمل کی دا دا اصول دا کفر نہ دے باقی دے بسوائر کی لکلی کہ دا قرآن پا ظاہر باندے عمل کل دا دا اصول دا کفر نہ دے لیکن آگا دا ظاہر دے آخو آگا ظاہر دے کہ یذللہ مغلولہ یریدون وجہہ التا جی پا ظاہر عمل کے اللہ لمخ ثابتین و کفر دے اللہ ثابتین و کفر دے استوا ثابت ہے داس نو کفر دی تعویل بکے تو سا دی دے لڑا گلے چم المومنین گورا پا زیر دا قرآن عمل کرے دا دا اصول دا کفر نا مونگی وازی روافظ دیا دو چگی صحابہ پا سے لگی آلی دیور پا سے لگی آلی غریب دا سے تنقید کرو چی رحم اللہ و فلان اللہ پا دبان دے رحم ہوکی دے دا قرآن نا ذکرت لے ہوکا نا دا اصول دی ابیا صحابہ چی ترے پورے چخکار شوی تا تا کسان چی رشتنی دی او تا پی جندلے دروغ جن لا استاذنک اللذین یؤمنون باللہ والیوم الآخرین چری جازت ناخلی دا پاتے کے دو دا تبوکنا دا وہ سروائی چری جازت ناخلی د پات کے دو تبوک نا کسان چیمان روڑی پلہ باندھے پورت داخرت باندھے این جاہد تفصیل لکھا درد کو سورت نور کی راگلو دش پہ تمیات کی راگلو چلہ پیغمبر تو ہوئی چکم خلقتان اجازت اخلی نہ دکموں میں نان دی ان الذین یستاذنون کا اولئک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر کم جستان اجازت اخلی دقا اصلی مومنان دی او دل توی چی ننا مومنان ستان اجازت نا اخلی ندی استیزان کے فرق دے کنا اگا اجازت نبی علیہ السلام دا مجلس نا رخصت اغسطلو چی ناس بو او ضرورت بے پیدا شنو پیغمبر تبیوی چی زما ضروری کار دے ان لی حاجتا زما ضروری کار دے نبی علیہ السلام ویزا اخو رخصت دے دا مجلس نا تللو او دائی کی حضرت تبوک نہ پاتی کی دل دی کا نفع دیو داغی میں ان کے فرق اجازت نہ خلستانا چمون پاتی شو تبوک نہ ای جائزو بے اموالی موان خسیم ددینا چی جہازو کی بخل مالنو پا نفسنو سران اللہ علیم بالمتقین سکتا متقیان دی کنا اور اللہ خبوئی کی پہل متقیانو انما استاذنو کا دا وم دے خباسا دے بے شک اجازت والستانا دا ترک دا تبوک چی من تبوک تا نزو من لے اجازت را کر اگر کسان لا یؤمنون اتم چاری ایمان نشتن ایمان نروڑی پا اللہ باندے پرز داخرت باندے ورطابت قلوبهم او شک کی دی ضرور ندی شک کی ضرور ندی اگر اگر سے کوئی چیرے تو دا کار صحیح دے کرنا دے یو بل تبیوی کنا پھر امونگا خودی پیغمبر سر امونگا او دستو اکل و سر جہاد دزو استاد سخی اندے چی دا کار سنگا یو بل نمیتا پوستاو کنا پدی کے بشک کی وچ دد دا کار صحیح دے کر غلط تے ورتا بس کلو بہم کما بابی اے راوڑو یو ریب دے یو ارتیاب دے دا دیر اوچا تا مرتبہ دا دیر غٹ شک توی کنا ارتیاب فهم فی ریبیم یترددون انا ہم دے ندی دخپل شک دو جن متردد دیم فی مانا تو دا فمانا دا لام سرا دے لے اجل ریبیم دا دیر شک دو جن دی کل یوفا کل بلقا یترددون جزان فدو کیا ریان کم پلشو دا مطلب دے چی فی تغیان امی عمرون کل متردد دی کلوی زو کلوی نزو کلوی دا کار صحیح دے کلوی صحیح ندے لسم ولو اراد الخروج پچری دی ارادہ لرلے دا تبوک دتلو میلان سمر مخ کے شوے دے مخ کے اعلان شوے دے امو منان زان نا تیار کر زان لے اسنو کا تو زان لے وصلیو کا تے خزان دے تیار کر او دی دی اقصہ ناس تے غم و سر نو کا نخا نو کدی ارادہ لرلے دا خروج دا وصلو تبوک تا لعدو لعدتا تیارے بے کرو دی دا پارا تیارے قرآن